kungariken. Det är tid att spränga ledan och de få celler man har kvar. Jag följer massan åt samma håll. Jag pumpas full med samma lögner. Medaljer på bröstet, glade på axlarna.